telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/twoje300. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, jest 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Walka się nie kończy, ale teraz będzie łatwiej. Niemiecki sąd orzekł, że telewizja CDF musi przeprosić za mówienie o polskich obozach śmierci. Kilka tysięcy mężczyzn uczestniczyło w pielgrzymce na Jasną Górę. Władze w Warszawie chcą, żeby Kijów zezwolił na ekshumację polskich ofiar na Ukrainie. Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji orzekł, że niemiecka telewizja CDF musi przeprosić za nazwanie hitlerowskich obozów śmierci polskimi. To pierwsze takie postanowienie w Niemczech. I to oznacza, jak tłumaczy mecenas Lechobara, że stacja będzie musiała wykonać wyrok krakowskiego sądu apelacyjnego, który uznał, że telewizja powinna przeprosić, a pozwał ją, przypomnijmy, były więzień Auschwitz Karol Tendera. Bardzo ważne argumenty użył sąd w Koblencji. Otóż wskazał, że pan Karol Tendera, więzień Auschwitz, zasługuje na ochronę. Ochronę zasługuje jego godność, prawo dobrego imienia i to w przestrzeni światowej. CDF, zgodnie z wyrokiem polskiego sądu, miała umieścić przeprosiny na stronie głównej serwisu internetowego, ale tego nie zrobiła. Zostało ukryte w jednej z zakładek, były mało widoczne i nieczytalne. Dlatego, jak dodaje mecenas, to nie jest koniec walki. Będziemy mieli problem kolejny, czy to, co zrobili, czyli zamieszczenie gdzieś w głębi, nie na pierwszej stronie i tłumaczenie się, że to względy graficzno-techniczne uniemożliwiły zamieszczenie, czy to jest wyrok wykonany, czy niewykonany. My będziemy twierdzić, że on nie został wykonany. Zdaniem prawnika teraz będzie można żądać klauzuli wykonalności także do innych wyroków w podobnych sprawach, które zapadały przed polskimi sądami. Ponad 5 tysięcy mężczyzn przyszło z pielgrzymką na Jasną Górę. Poza modlitwą były także rozmowy o roli współczesnego mężczyzny. Prowadził je autor wielu publikacji na temat rodziny, Jacek Pulikowski. Wydaje mi się, że męski racjonalny umysł, zrozumiawszy, na czym polega jego szczęście, że również jego szczęście musi być wkomponowana służba żonie, dzieciom, rodzinie i również służba społeczna, bo to nie jest jedyna służba męska, prawda? Jeżeli on w to uwierzy, to jest w stanie to zrealizować. I oby tak się zaczęło dziać. Organizatorzy, między innymi Bractwo Świętego Pawła, mają nadzieję, że tego typu pielgrzymki będą się odbywać systematycznie. Władze w Warszawie oczekują, że Ukraina odblokuje możliwość ekshumacji polskich ofiar i renowacji miejsc związanych z polską historią na Ukrainie. Mówił o tym w Lwowie minister Witold Waszczykowski. Jednocześnie szef dyplomacji podkreślał, że jest zadowolony z deklaracji strony ukraińskiej, że na Ukrainie nie ma nastrojów antypolskich. Bardzo nas cieszy to oświadczenie, iż na Ukrainie ma strojów antypolskich, że społeczeństwo jest przyjazne. My też to dostrzegamy, natomiast dostrzegamy oczywiście incydenty różnego rodzaju. Dostrzegamy poszczególne osoby, które zachowują się w sposób mało przyjazny. Oczywiście od lat jesteśmy otwarci, aby kwestie historii, jak również bieżących kontaktów polsko-ukraińskich wyjaśniać. Wcześniej minister Waszczykowski zapowiedział, że Polska może zakazać wjazdu na teren naszego kraju tym ukraińskim urzędnikom, którzy blokują ekshumację polskich ofiar spoczywających na Ukrainie. Szpitale, domy dziecka i hospicja w całej Polsce dostały już 12 tysięcy bardzo kolorowych, ręcznie szytych poszewek, a będzie ich więcej. Chodzi o to, żeby dzieci, które są w trudnej sytuacji, miały powody do uśmiechu. Chętnych, żeby przyłączyć się do akcji, nie brakuje. Dziś zorganizowano ją we Wrocławiu, w jednym z centrów handlowych. Ustawiono 10 stanowisk, były kolorowe materiały i narzędzia do pracy. Dzisiaj akurat nie planowałam robić zakupów, przyszłam specjalnie i stwierdziłam, że w sumie skoro i tak mam niedaleko, to czemu nie przyjechać i nie wspomóc małych dzieci, bo na pewno się przydadzą im takie poszewki. Pomysł bardzo podoba się pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie trafią kolorowe poszewki dla dzieci, mówi Maria Hatemnejat. Mamy poszewki, ale poszewki są jednokolorowe, białe albo zielone, albo fioletowe. Te są piękne, cudowne, kolorowe od serca, więc myślę, że będzie naszym pacjentom bardzo miło położyć głowę na takiej kolorowej poduszce. A tę akcję zainicjowała mama 5-letniego Bruna, Natalia Bielawska, która kilka lat temu trafiła z synem do szpitala i zauważyła, że brakuje tam kolorów i sprzętów, które pomagają dzieciom wrócić do zdrowia. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki, kolejne o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

To była zapowiedź. Zapowiedź kolejnego fragmentu rozmowy z Bierk, którą miałem zaszczyt przeprowadzić 2 tygodnie temu w Poznaniu. To za czas jakiś. Wcześniej kolejna zapowiedź, ponieważ znakomity koncert grupy Pank Floyd, a raczej Pank Floyd Army w Trójce w ubiegły poniedziałek był dłuższy niż przewiduje nasz czas antenowy, a nie chcieliśmy uronić z tego ani nuty, postanowiliśmy podzielić ten koncert na dwie części. Teraz będzie pierwsza, a reszta w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. W tym momencie na scenie w Osieckiej jest już grupa Pank Floyd. Wojciech Mozelewski zaprasza kolejnych gości. Zapraszam na scenę Robert Brylewski, Tomek Lipiński, na początek seks, przemoc, lęk i niemoc. Mam dość. Nie demolicie tej sali. Nabijaj. Przygotuj się i nabijaj. Punk. Freud. For everybody. Dla wszystkich, na wszystkie da. Alek Korecki, saksofon. Teraz zapraszamy na scenę Tomka Budzyńskiego. Połączenie utworów Dziwny jest ten kraj i Czy zjedli tu murzyna. Pięknie dziękujemy. To teraz na scenie po raz kolejny Tomek Lipiński. To będzie połączenie jednej kompozycji, która znalazła się na płycie Punk Freud, nosi tytuł Canon, a napisał ją Charles Mingus. I połączymy ten utwór z centralą. Dla wszystkich sygnalistów. czekamy, czekamy, czekamy, czekamy, czekamy. Wszyscy na jednej. Centrala nas ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali. Ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy, ufamy. Czekamy na sygnał, czekamy na sygnał, czekamy na sygnał, czekamy na sygnał, czekamy na sygnał, czekamy na sygnał. Dziękuję bardzo. Rafał Klimczyk-Bendy. Panie i panowie, chciałem powiedzieć, że jest dla mnie prawdziwie niekłamaną rozkoszą być dzisiaj tutaj z wami i z wami. I Wojtku, chciałem ci od razu na początku koncertu, blisko początku, bardzo serdecznie podziękować za to, że nas wyciągnąłeś już spod gromadzącego się zwolna kurzu i postawiłeś tutaj. Dzięki. No i rzeczywiście blisko początku, bo dopiero się oczywiście rozgrzewamy. Dalsza część i finał koncertu grupy Pink Floyd Army w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Teraz zapowiadana Björk. Thank you. odcinek drugi Słowa na sobotę od Bierk. Tym razem odnoszący się do tytułu nowej płyty. Czy mogłabyś powiedzieć coś o wieloznaczności słowa utopia? Sama należysz do tego klubu? I think everybody is. I think this is maybe not so literally about making an album about just optimism or the light. I think it's also about darkness, and I think it's more, utopia is more about this wish that humans have to want to dream, and maybe you want to try to imagine what your life can be in 5 years or 10 years, and you go like, okay, this is my fantasy, this is my dream. And then even if only half of it comes true, that's enough. I think it's very important to have a manifesto or a recipe of what you would like your life to be. And I think even especially now with Trump and all these quite dystopian politicians, I think it's even more important that the people, they dream and they kick off their DIY cells in their bodies to drive them to come up with an alternative to the reality that the politicians are offering us. So I think it's, we all have a right to create our future, I think. Myślę, że każdy ma te utopie w sobie. Nie traktujmy znaczenia tego słowa dosłownie. Jako optymizm czy jasna strona, to także ciemność. Utopia to potrzeba marzeń, próba wyobrażenia sobie, czym będzie twoje życie za 5-10 lat. Pomyślenia to moja mała fantazja, moje marzenie. Nawet jeżeli tylko połowa z tego się ziści, wystarczy. Ważne jest, żeby mieć swój manifest. Manifest, czym ma być twoje życie, szczególnie teraz w czasach Trumpa i innych mocno dystopijnych polityków. Ludzie powinni marzyć i obudzić w swoim ciele komórki typu zrób to sam, żeby stworzyć alternatywną rzeczywistość. Alternatywną do tej, którą proponują nam politycy. Wszyscy mamy prawo tworzyć przyszłość. Tak myślę. Elevates me. I don't recognize. To utwór dla mnie w przypadku Björk bardzo symboliczny, nazywa się Headphones, czyli słuchawki, a w przypadku jej muzyki, a szczególnie wystawy Björk Digital, która 31 października niestety zakończyła swój czas w Poznaniu, rzecz wręcz podstawowa. To właśnie słuchawki pozwalają na odbieranie w pełni tego, co wyczynia z dźwiękiem. I nie tylko Björk. Kolejny odcinek dopiero za 2 tygodnie. Wracamy do Heja. Pan Wojtek się odezwał, ten z wczorajszej tonacji. Dobry wieczór, dziś też słucham, też w aucie, ale tym razem z żoną, a nie córką. No co za historia. Nosisz mi do domu brud. Mam na myśli wiadomości, plotki nieuliczne, kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach wnosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż. Kto pod nóżkiem Ameryki jest? Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Wnosisz mi do domu brud. Czemu bukiet malkontencji ściskasz dłoni zamiast róż? Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do bardzo ładny mail od pani Joanny. Hej, to chyba wszystko. Od powodzi w 97, która w moim Wrocławiu jest szczególnie ważna. Przez pierwszy koncert na Polach Marsowych z mamą, z którą zresztą idę też na Fajrant. Przez siostrzaną przyjaźń od początku liceum, dzielenie słuchawek z ekosystemem po jednej dla każdej z nas. Wszystkie koncerty we WRO, wspólne wakacje, jazda rowerem wiosną przez parki z preludem deszczowym w uszach i jeszcze wiele, wiele innych. No i nadal, bo gdy już myślę, że z którejś piosenki wyrosłam, wracam i okazuje się oczywiście, że nadal przystaje do mojej wrażliwości i postrzegania świata. Dziękuję. My też bardzo dziękujemy. Thank you. No i co tu wybrać? Bardzo trudno. 25 lat temu miałem zaledwie 10 lat. Zabawą z tatą było notowanie list przebojów przynajmniej pierwszej dziesiątki. Słuchałam Kasi Nosowskiej, która wtedy z zespołem królowała na pierwszych miejscach, chociażby z Misiami. I nie rozumiałam z tego nic. A dziś na mojej płycie kilka płyt zespołu Hej. Pani Magda, dziękujemy.